کراچی اور کراچی سے راول پنڈی اور مختلف شہروں کے اندر یہ محافل کا سلسلہ پر جزا رہا ہوں اکثر جزا اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے جامع جرم سخن ان محافل کے قیام میں کوشش کی. مختصراً یہ چھوڑا سا اس کا ترجمہ ہے اور اب میں درخواست کروں گا رجوع تفضیل شیخ نیت علینا من آیات میں

فَأَمَّا فإن الله هو مسلما من مؤمن يَوْمَ